got your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Wat een prachtig nummer aan het begin van de show. Jongens, toch. The Rolling Stones en Play With Fire. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen. Met prachtige muziek. Maar dat niet alleen, maar ook dus met een aantal interessante onderwerpen. Ja, we gaan het hebben over MEE. Dat is een belangwekkende instelling in de zorg. Wat doen ze? Nou, je hoort er straks meer over. Han van der Horst maakt zich ernstige zorgen over het openbaar vervoer en neemt als voorbeeld het veerpontje tussen Roon en Oud-Beijerland dat via Spijkenisse gaat. Hoe het zit, dat hoor je straks hier allemaal in de show. En we gaan het hebben over afscheid en uitvaart. Een moeilijk onderwerp vaak, maar ja, misschien helpt dit onderwerp je wel weer bij rouwverwerking bijvoorbeeld, of als er iets op dat gebied te wachten staat in de nabije toekomst. Je hoort er meer over straks hier in deze mooie aflevering van de late avond. Maar zoals afgesproken met iedereen en ook met jou, eerst heerlijke easy listening muziek.

van de minder bekende nummers, maar wel een van de allermooiste van Ilse de Lange. I Love You natuurlijk. En Mireille Mathieu met La Dernière Valse natuurlijk in de show hier bij jouw eigen lokale omroep. Over een paar minuten de column van Han van Horst. Het gaat het hebben over Slavianka. En waar gaat het dan over? Han van Horst brengt het schrappen van voetveerdiensten in verband met onze nationale weerbaarheid. Zo, dat is een mond vol. En wat betekent dat? Nou, je hoort het zo meteen. Na deze prachtige van de Boomtown Rats. We gaan het hebben over aanstaande maandag. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Het veer tussen Oud-Beierland, Roon en Spijkenisse dreigt te worden opgeheven. Is dat niet heel lokaal, zult u misschien zeggen? De ene kant wel, aan de andere kant juist niet. Het is een voorbeeld van een trend. Er staan naar verluid nog veel meer kleine veerdiensten op de nominatie te worden geschrapt. Ze zijn te duur geworden, zeggen de autoriteiten en de exploitanten dan. En dat terwijl een verdere uitdunning van het hele openbaar vervoer dreigt. De regering is van plan er honderden miljoenen op te bezuinigen. Dat plaatst de exploitanten voor het blok. Ze worden op die manier gedwongen hogere prijzen te vragen voor slechtere service om in de zwarte cijfers te blijven. In een brandbrief aan Den Haag wijzen ze er dan ook op dat mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn in de grootste problemen raken. Met de grote verbindingen zoals de metrolijnen in Rotterdam of de Randstadrail of de Intercity zal het allemaal wel meevallen. Het zijn juist de wijkbussen, het streekvervoer en de kleine spoorlijntjes die door de voorgenomen bezuinigingen worden getroffen. Toen ik kind was in de toch vrij armelijke jaren 50 kende mijn vaders stad twee buslijnen die het station verbonden met respectievelijk het westen en het zuiden van de stad. Die reden om de 10 minuten. Datzelfde gold voor de tram en voor de bus naar Vlaardingen. Naast de haltes van de RET, want ik woonde in Schiedam en daar verzorgde de RET al sinds jaar en dag het openbaar vervoer. Naast de haltes van de RET vond je er vaak ondernemingen als de RTM, de Citosa, de Twee Provincie, de WSM of de Gebroeders van Gogh met hun eigen haltes. Gezamenlijk onderhielden ze een fijnmazig net van streekvervoer. Tot in de kleinste dorpen, tot in de geringste gehuchten. Ook 's avonds, ook op zon- en feestdagen. Die bussen reden dan wel niet om de 10 minuten, maar om het half of het hele uur. En wij stedelingen, gewend aan een bus die elke 10 minuten kwam, hadden dan ook medelijden met de dorpelingen die, wat de frequentie betreft, in onze ogen veel moesten ontberen. Dat kon allemaal. Dat was geen punt. Dat was heel vanzelfsprekend. Dat was toen wel betaalbaar. Net als het schoolzwemmen trouwens. En nu? In een samenleving die zeker 5 maal zo rijk is geworden, kan het er ineens niet meer van af. En komen steeds meer buurten en dorpen zonder openbaar vervoer te zitten. Omdat het zogenaamd niet rendabel is. Je mag tegenwoordig al blij zijn als er na donker of op zondag überhaupt een bus komt. Dit alles is buitengewoon vrijheidsbeperkend voor mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Zij grijnzen misprijzend als er op de televisie een staatssecretaris van Defensie verschijnt die oreert over het verdedigen wat ons dierbaar is en dat we massaal soldaat moeten worden. Er zijn een heleboel argumenten om die bezuinigingen in het openbaar vervoer af te raden. Een verdere uitdunning maakt het mensen bijvoorbeeld moeilijker op het werk te komen of in het ziekenhuis. Maar nu kom ik met een heel nieuw argument. Dat is de nationale veiligheid. Dat is onze verdedigingsbereidheid. We krijgen te horen dat we straks onze verworvenheden moeten verdedigen tegen hebzuchtige externe vijanden, met z'n allen. En dat het daarvoor nodig is offers te brengen. Dit alles wordt samengebald in het officiële motto van Defensie, verdedigen wat ons dierbaar is. Terecht, de vrijheid is een kostbaar goed. Maar wat betekent vrijheid als je opgesloten zit in je dorp of op je flat, omdat er geen openbaar vervoer meer is? Wat heb je trouwens aan vrijheid als er geen huis is waar je met je geliefde een gezin in kunt stichten? In dat licht bezien is een fijnmazig net van openbaar vervoer van strategisch belang. Er worden momenteel steeds weer bezuinigingen voorgesteld die de kwaliteit van het bestaan voor miljoenen burgers zullen schaden. Als we Rutte moeten geloven, zijn offers op het gebied van gezondheidszorg en sociale voorzieningen niet te vermijden. Dat is erg gevaarlijk. Er moet een soort bodem in het bestaan zitten. Een stelsel van voorzieningen die met elkaar het iedereen mogelijk maken, iedereen dus, te leven in waardigheid. Het gaat niet om luxe. Het gaat niet om de legendarische 3 vakanties per jaar waar die gifkikkers altijd over beginnen. Die vinden dat we zo verwend zijn, met z'n allen, zeggen ze er dan bij. Het gaat om basisdingen. En dat je niet bang hoeft te zijn te weinig geld over te houden voor wonen, verwarming of eten. Als die basis niet voor iedereen in dit land zonder uitzondering gegarandeerd is, dan zullen steeds meer mensen de Nederlandse werkelijkheid niet dierbaar genoeg vinden. Om er het leven voor vuil te hebben, om naar het station te gaan waar je dan afscheid moet nemen van je grote liefde, die geuniformeerd ten strijde trekt. Daar hebben de Russen overigens wel een heel indrukwekkend lied over. Afscheid van de Slavische vrouw. Over de soldaten die per trein vertrekken. In westelijke richting. Gecomponeerd in 1912 door Wassily Agapkin. En dat moeten wij dus tegemoet treden. Wie weet. Dat moeten we dan durven. Dat moeten we dan kunnen. Maar vooral, dat moeten we dan willen. Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Летят, летят года, уходят во мглу поезда, а в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. Лес да степь, да в степи полустанки, свет вечерний и новой зари. Не забудь же прощанье славянки, сокровенно в душе повтори. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Zojuist iets mooi Russisch. Ja, dat is wel ingewikkeld voor deze jongen. Dus daar laat ik het dan maar bij. Maar goed. Nu hoorde je toch wel Howard Jones. Natuurlijk met Hide and Seek. Hier bij De Late Avond. Straks gaan we het hebben over uitvaarten.

Ik heb het idee dat het in het verleden zo was dat die uitvaarten een beetje weggestopt werden. Zo van, nou ja, het is droef, het is heel vervelend, maar we willen er niet lang aan herinnerd worden. Dat klopt, ja. Mensen vinden het nog steeds heel lastig om over de dood te spreken. Ja. Het is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk in het leven, ook het afscheid nemen daarvan. Je merkt wel steeds meer dat mensen ervoor openstaan nu het steeds meer bekendheid ook krijgt. Ja. En er zijn ook steeds meer uitvaartondernemers die er ook voor openstaan om het aan te bieden, in ieder geval aan de nabestaanden, als contact gelegd wordt. Kan je het dan vergelijken met als dat later komt dat ergens in terecht in een album of zo, met een huwelijksreportage? Die natuurlijk heel wat anders is, maar goed. Er zijn heel veel overeenkomsten inderdaad met een huwelijksreportage. En je kan bij mij ook inderdaad een album laten maken van de uitvaart of van het afscheid. Ze krijgen bij mij sowieso altijd alle foto's aangeleverd op een USB-stick. En een mini-album met ongeveer 10 foto's van de dag zelf. Ja. Zodat ze altijd iets tastbaars hebben. Dus ik verstuur het in principe niet digitaal alleen maar. Je gaf ook even aan dat je onzichtbaar wil zijn. Hoe doet een fotograaf dat, onzichtbaar zijn op zo'n evenement, zo'n uitvaart? Ja, ik probeer altijd zo onzichtbaar mogelijk te zijn, om niet storend te zijn tijdens de ceremonie of de dienst. Ik zoek altijd locaties of tenminste positioneringen uit waar ik vrij weinig opval. Ik heb ook een zoomlens, dus ik hoef ook niet heel dicht erop te staan. Ik wil respectvol omgaan met het verdriet waar de mensen op dat moment mee bezig zijn. Ja. Dus als er dan ook gesproken wordt of er is een wisseling, dat zijn dan de momenten waarop ik me verplaats. Maar zo min mogelijk in principe. Ja, maar niet als er iemand bezig is met praten er tussendoor lopen. Nee, zeker. Dat is niet mijn werkstijl, nee. Is het eigenlijk iets wat steeds meer gebeurt? Mensen praten makkelijker over de dood. Het wordt meer geaccepteerd. Ja, het is natuurlijk altijd al geweest. Maar vroeger werd het wat weggestopt. Dat klopt. Ja, je merkt steeds meer dat mensen een persoonlijke noot daaraan kunnen toevoegen. Hoe ze een afscheid willen. Wat echt bij de overledene ook gepast heeft. En eigenlijk gaat het meer van verdriet naar juist een viering van het leven. Wat degene heeft gehad. En wat gedeeld is met elkaar. Een mooi vak? Heel mooi, heel dankbaar ook. Zeker. Ja, want mensen vinden het altijd mooi om achteraf nog te kijken wat ze misschien gemist hebben tijdens de uitvaart zelf. Ja, ik zie het zelf dat ik alleen maar probeer de liefde en de verbinding vast te leggen die er is op dat moment voor elkaar en in relatie tot de overledene persoon. Ja. En dat is heel mooi en dankbaar om te kunnen doen. Ja, dat lijkt me best ingewikkeld om die goede momenten juist vast te leggen. Heb je ook wel eens dat je denkt, dat heb ik nou net gemist? In het begin, toen ik daar 6 jaar geleden mee begon, tuurlijk waren daar wel momenten. Maar het gaat mij eigenlijk heel natuurlijk af, wel. Ja, je went er ook aan natuurlijk. Dat je denkt, hey, dit moet ik je pakken en daar moet ik even gaan staan om dat goed in beeld te kunnen brengen. Ja, klopt. Ja. En ik heb zelf wat dat betreft genoeg overledenen meegemaakt in mijn privé. Dus ik weet ook wel wat belangrijk is voor mensen. Je hebt een naam van je bedrijf, Samaco Fotografie. Dat staat voor, kan het begin raden, Sanny? Ja, dat zijn Koster? Mijn namen. Mijn middelste naam is Mawardini. Dus Sanny Mawardini Koster. Ja. Kunnen mensen iets van je werk zien op de sociale media? Dat klopt, ja. Altijd met toestemming van de nabestaanden. Maar net zeggen, ja, want de privacy moeten we wel hanteren natuurlijk. Dat klopt, ja. Hoe kunnen mensen daar iets van meekrijgen? Ik heb een website, www.samacofotografie. En de Co is met een C, .com. En ik heb ook een Facebook en een Instagram, Samaco Fotografie. En dankjewel voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Het is niet anders. Morgenavond is weer een late avond. Dan zit ik er ook, want Bert de Wolf is even een weekje met vakantie. Dus dan moet u het weer met mij doen. Ik wens u voor zo meteen een mooie nacht. Wel te rusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, ik wens je een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd hebt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Kun je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Dan weet jij wat er in de show te beluisteren valt dezelfde avond. Goed, mooie nacht dus nogmaals. Tot tot morgen. En het laatste voor vandaag is een hele mooie van de Flock of Seagulls. Wishing I Had a Photograph of You. Past wel bij het afgelopen gesprek. Wishing